betonu. Yeah, yeah, yeah, I'm trying to play leaving. Right, see you at the airport. These cats is paying more than half a pound. My garment back and snatch it down. I got the skate, but we could probably run a back of town. Scenarios like this is tear jerkers for the modern MC. I eat a blue collar worker, cause this thing called rhyming no different from coal mining. We both on assignment to unearth a diamond. When you start climbing and them eyes start shining, you be struggling and striving, and they think you prime timing. Maintain and keep silent, make no an observation. This confrontation, this is the daily operation. My concentration, stay focused on my recitation. About to reach my destination with no pause or hesitation. Baby, make the preparation, cause this ain't no recreation. This is pro ball, and we letting you know, y'all, at the show, y'all. Doing this for dough, y'all. Get the phone call, and I'm ready to blow, y'all. About to go, y'all. Been a pleasure to know, y'all. And I'm letting you know. Drop these heavy ass bags up off my backbone. Around the world with a catalog of rap songs. My baby girl is walking, been away for that long. But no, you haven't, well, at least it's how it seemed to me. My hometown is like a whole different scenery. The old timers on the stoop leaning leisurely. The new jacks up in the park smoking greenery. Easily taken for granted when you up in it, but it's sweet sinning. When you been down for a minute, move around city limits, break them down with the finish. The N.O. Bennett, classical B-boy image, collect the winners, cause that's the reason that we came here. This thing is not a game here, the fortune, not the fame here. From New York to the Cadillacs, Cali and the Cadillacs, Chicago, no, we innovate, infiltrate Virginia State, D.C. make me stimulate, Philly, no, we penetrate, Georgia make us generate, let's celebrate to get the pace. They celebrate on my jams in foreign lands, even your mans in Japan know who I am. Minasan, make everybody out in the van, say Ichiban, make God man know where you're getting from, phenomenon. Excuse me, that's a phone call, it's a show, y'all, trying to get this dope. Y'all about to blow, y'all. Been a pleasure to know, y'all. And I'm letting you know that memories don't live like people do. They always remember you, whether things are good or bad. It's just the memories. Memories don't live like people do. Baby, don't forget me. I'm a traveling man, moving through places, space and time. I got a lot of things I got to do, but in short, I'm coming back to you. Baby boo, I'm a traveling man, moving through places, space and time. Got a lot of things I got to do, but God willing, I'm coming back to you. Back to you, I'm Paris, we go over the world, we go. Dobry wieczór, drodzy słuchacze, audycja Tony z Betonu. Przywitało was nagranie Mos Defa, Traveling Man. Nie przez przypadek właśnie taki utwór, ponieważ dzisiaj człowiek, który może pełnić w Polsce, na polskiej rap scenie taką rolę Traveling Mana, Quebo na Fide, witam cię serdecznie. Witam cię serdecznie również, dobry wieczór. Dzień dobry. Ostatnio jak się widzieliśmy w warunkach medialnych, to było to w innej rozgłośni, tuż po ukazaniu się twojej płyty Eklektyka. Zgadza się. Jeszcze po płycie roku mogliśmy się widzieć też w audycji u ciebie. Może. Tak mogło być. Trochę się zmieniło. I może jakoś jeszcze pojedynczo, jak byłem z Solarem i Tombem i Białasem kiedyś. No dobra, to może się pomyliłem, ale chciałem jakąś taką fajną, wiesz, zbudować perspektywę, że widzieliśmy się. Ale no tak, to było nie było, kawał czasu minął. Widzieliśmy się, kiedy zaczynałeś tak naprawdę wypływać na szerokie wody, a teraz to już trzeba cię z morza ściągać, z różnych mórz, wielu mórz. Rzadko zapraszam gości dzisiaj Quebo na Fide, ponieważ bardzo ciekawy projekt spod jego ręki wyszedł niedawno, Egzotyka. Każdy utwór o innym miejscu na świecie, o innym państwie. Za chwilę pogadamy w szczegółach o tym, jak ten projekt powstawał, jakie miejsca Quebo na Fide odwiedził, jakie refleksje one w nim zostawiły. Ale może zacznijmy od podsłuchania utworu, który rozpoczął tę historię. Dobrze mówię? Bangkok był pierwszym? Zgadza się. To znaczy pierwszym takim preludium do całego tego projektu był Trip. Zgadza się. Tak. Trip może zagramy jeszcze później. Na razie Oh My Buddha, czyli utwór, który otwiera cały ten projekt. Zgadza się. Tak. Egzotyka. To wesoła ekipa. Du, du, du, du, du, du, du, du, du. Wesoły trip numer dwa. Egzotyka. Lecimy z tym. To pachnie najgorzej, walczę z bombą i mam ochotę na rozejm. I chodzę i brodzę myślami po mapach, wdychając w nozdrze ten dziwny zapach przez katar. Dookoła tuk-tuki i fury tych gości, dla większości życie jest jak tortury. Litości! Obskurna zabudowy, rynsztokowy bieg. Patrząc na ludzi tutaj myślę, że to będzie mój najprostszy tekst. Jak rak w miejskim ciele, świątynie, burdele i oba te cele. Walczą tu ze sobą jak Yoda z Vaderem. Zabawne jak łatwo hodować złudzenie. Kolejne spojrzenie przez brudną szybę zmienia perspektywę na wymuszony uśmiech. To on jest spoiwem tych wszystkich rozrywek. Jutro to miejsce wybuchnie. Na razie stoję i uciekam stąd. Czekaj, co? Aż się wierzyć nie chcę, więc jak inno wierzy. Omijamy przestrzeń, rodem z Prince of Persia. Rozpalone jointy krzyczą wyrok śmierci dookoła. Bagno, same grupy kreski. Wódka spływa w gardło, jakbym żył czy letki. W bankach musi tętnić to. Idą w postacie w kapturach do mnie się. Czekaj na końcowe napisy. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Cała liga. Mój braciak poznał tajkę, były niezłe jaja. Lecimy raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Bangkok. Popijamy okoliczne browary w jednym z lokali, w którym egzotyczne specjały. Weźmy nam w krew jak malaryczne komary. Ktoś drugi raz zagryza kwas, ryżem kary jeszcze tylko. Centy zmiany klubu jak Zlatan i nie ma bata. Mógł mi Django. Straciłem głowę, ale to najmniejsza strata. Przez drzwi wyleciał jakiś rudy angol. Techno, pamiętam tylko neony i techno. Moi znajomi się wściekną, kiedy się zetną, że jestem gdzie ja jestem na wrót. A co to za tłum? I co to znaczy subar na boom? Chwila za dum? Czemu się budzę na słoniach, trzymając budę w dłoniach złotego buddę na domiara? Wszyscy moi ludzie lecą gruby niż wczoraj, bo brakuje tylko Mike'a Tysona. A wczoraj to historia alarm. Widzę szaleństwo, euforia i agonia naraz. Kryje lejstwo, przeżyłem piekło i nadal się błąkam. Chcę odetchnąć pełną piersią jak Amazonka. Przedni behawioryści nie umiemy się zachować. Szampańskie nastroje, aż nie zdążymy wykorkować. Czekaj. Przylecieliśmy tu tylko pomedytować. Tylko pomedytować. Oh my Buddha. W bankach musi tętnić. Oh my Buddha. Bankach musi tętnić. Bankach musi tętnić. Oh my Buddha. O My Buddha to nagranie przed momentem. Sam Kłębanowidy przyznał, że już sam nie lubi tego nagrania, tak? Już cię męczy? Muzycznie bym na pewno tutaj troszeczkę pozmieniał, tekstowo myślę, że też w trochę innej estetyce się ostatnio zwykło poruszyć. Bo muzycznie to rozumiem, ale też sami o tym mówiliśmy przed chwilą, że to jest męczące to wszystko, co się dzieje w tym utworze, ale trochę też miało oddawać to, jak wygląda Bangkok. Oddaje to, tak, tak. No to akurat tłumu, uważam, że jeżeli chodzi brudu, o sam klimat, hałasu. Akurat sam klimat tego miejsca i taki rozgardiasz, który się tam dział na każdym kroku tak naprawdę, to uważam, że oddaje ten kawałek to dosyć dobrze. A co masz na myśli przez to, że tekstowo byś teraz inaczej pisał? To znaczy trudno mi się słucha tego ze względu na to, że strasznie tutaj go właśnie nafaszerowałem. Jakoś tak treścią za dużo jest wszystkiego i przez to ten kawałek jest dla mnie trochę męczący, ale... I starasz się teraz iść bardziej w lakoniczne pisanie? Bardziej w lakoniczne pisanie, ale też nie tyle, że jakieś takie prostackie treści czy coś takiego, tylko staram się pisać... Może to jakoś tak zabrzmi nieładnie, ale jakieś takie niekonwencjonalne rzeczy w prosty sposób ujmować trochę. To no zawsze miałem z tym duży problem, a teraz się staram trochę tego uczyć. Wydaje mi się, że jesteś jakby człowiekiem na polskiej rap scenie, jakimś takim czołowym przedstawicielem tej szkoły licznych porównań, nawiązań, umiejętnego balansowania na granicy właśnie tych licznych porównań i treści, powiedzmy. I co, teraz jakby chcesz przesuwać się w trochę inne rejony? Już troszeczkę zacząłem to robić właśnie przy tych ostatnich, przy tych nowszych rzeczach, które nagrywałem. Trochę się upraszczać, że tak powiem. A dlaczego? To jest trochę zbaczamy z głównego wątku, bo chciałem, zaraz pogadamy o egzotyce, ale moim zdaniem to jest bardzo ciekawe, bo ja też właściwie jak patrzę na ten proces twórczy, też wydaje mi się to coraz bardziej interesujące, zbieżanie ku tych prostych, wiesz co, wydaje mi się, prostym rzeczom. Wydaje mi się, że ja byłem zawsze takim raperem, który miał skłonności do tego, żeby przedobrzać trochę i tekstowo i tak dalej. W pewnym momencie sobie uświadomiłem, że rzeczy, których ja lubię słuchać, to są rzeczy, które są gdzie są podane tematy jakby niesztampowe w prosty sposób jednak mimo wszystko i tak łatwiej trochę podane, żeby to było, bo to jest jednak, wiesz, muzyka i ma być ona przyjemna do słuchania i to wszystko, co się dzieje na przykład gdzieś tam za granicą, to są rzeczy, gdzie mówię o tych raperach, którzy są, wiesz, gdzieś tam bardzo mocno szanowani lirycznie i tak dalej, to są mimo wszystko goście, którzy piszą w prosty sposób, ale rzeczy no często skomplikowane, gdzieś tam i poruszają taką bazę tematów, której wszyscy nie poruszają, o tak powiem. To prawda, chociaż z drugiej strony też mam takie wrażenie, że jeżeli szukać gatunku muzycznego, w którym właśnie jest przestrzeń, żeby literacko pójść w trochę bardziej zawaluowane treści i bardziej przekombinowane, no to rap właściwie jest dobrze w tej konwencji. Nie jest tak na pewno, że ja, wiesz, jakoś ucieknę od tego tak totalnie, nagle powiem, że w ogóle liryka do śmietnika i ja tylko się biorę za to, żeby to brzmiało ładnie. Nie, nic z tych rzeczy, ale mam takie ciągoty, żeby gdzieś tam jednak, wiesz, powiem ci tak, że doszedłem po prostu po czasie do takiego wniosku, że dużo, dużo trudniej jest napisać prosty tekst, który by ładnie trafiał i nie byłby prostacki, no tak, niż gdzieś tam masę przekombinowanych słów, gdzie tam miałem takie momenty, że tak sam to napisałem i tak się podrapałem po głowie, że kurde, trochę za dużo aż chyba tego po czasie gdzieś tam, bo przeważnie po samym pisaniu była wznietka taka, że o super, wiesz, fajnie. No jasne, rozumiem, o co chodzi. Dobrze, myślę, że jeszcze... Chodzi mi o to, żeby to było zrozumiałe dla ludzi, a nie o to, żeby to było jakieś takie... Żebyś mógł się popisać sam przed sobą. Tak. Jasne, rozumiem to. Jeszcze myślę, że pogadamy dzisiaj o samym procesie twórczym, natomiast chciałem wrócić do początku, temat egzotyki, czyli tego projektu podróżowania po świecie. Jeden z najciekawszych i najszerzej zakrojonych chyba projektów w polskim rapie, w jego historii. Skąd w ogóle wziął się pomysł na to, żeby coś takiego zrobić? No, może tak, zacznijmy. Symptomem na pewno do nagrania całego tego materiału był kawałek Trip, tak jak przed chwilą mówiłem, poza mikrofonem. I to był taki moment, gdzie ja tak na dobrą sprawę się przełamałem w ogóle z jakimikolwiek wyjazdami, bo jeszcze jakieś 3 czy 4, no kiedy, 3 lata temu powstał ten kawałek, o ile dobrze pamiętam, no to wydaje mi się, że jeszcze 4 lata temu, może 5, no jakoś w tym momencie, kiedy zaczynałem koncertować, gdzieś tam wyjeżdżać w związku z rapem i tak dalej, to byłem bardzo zamkniętym gościem i domatorem wyjątkowym, bo bardzo rzadko się w ogóle ruszałem z domu. I wiesz, jak to jest, no podróż to jest coś takiego, co uzależnia bardzo mocno jednak, że tego się nie da, jak już złapiesz ten dryk, to chyba się nie da tego tak zostawić, a ja jestem jeszcze takim gościem, że jak w coś idę i coś mi się naprawdę spodoba, to to chłonę jak najbardziej, jak najmocniej. Zresztą tak samo jest z tatuażami, jeszcze z kilkoma jakimś z rapem zresztą też jest podobnie. Kompulsywnie to, musisz po prostu wchodzić, tak? Tak. I na tyle mi się spodobała cała ta wyprawa i cała beztroskość tej wyprawy, która nam tam towarzyszyła, wiesz, w gronie przyjaciół z tą grupą, z którą się tam wtedy wybraliśmy, że po prostu postanowiłem sobie gdzieś tam iść w to dalej i połączyć przyjemne z pożytecznym. Także w pewnym momencie się zrodził taki pomysł, żeby podróżując nagrać całą płytę. Na początku to był, o ile dobrze pamiętam, zamysł, żeby zrobić epkę. To miało być 7 kawałków. Ja się w ogóle zastanawiałem, skąd wezmę budżet na taką płytę i tak dalej. W międzyczasie wyszło kilka takich rzeczy, że po prostu cały czas mieliśmy koncerty, wszystko się dobrze układało, ludzie kupowali płyty i tak dalej, i tak dalej. Czyli zainwestowałeś swoje pieniądze w to, czy miałeś sponsora na cały projekt? Część utworów, o ile dobrze pamiętam, to 3 lub 4 kawałki wspierał Red Bull. Pierwsze z tych nagrań, tak? Nie, pierwsze dwa i na pewno ostatni kawałek Australia i jeszcze jakoś tam częściowo... A pozostałe sam? Jakoś tam częściowo wylot do Afryki jeszcze. Tak, pozostałe finansowałem sam w pełni wszystkie utwory i wszystkie wyjazdy i tak dalej. Warto wiedzieć, że te wyjazdy nie były indywidualne, tylko na ogół z całym składem, dokładnie tak. No, podróżowaliśmy w ilości osób od 4 minimum przy niektórych podróżach do 8 czy 9 osób. Także było przeważnie wesoło. Ja też nie jestem takim typem, że mógłbym wsiąść samemu i samemu polecieć. Nie wiem, czy bym się odważył na coś takiego, żeby poza kontynent. Wiadomo, stara hip-hopowa zasada, zawsze wiesz, ziomka, najlepiej 2 czy 3, musi działać. Posłuchajmy kolejnego nagrania z płyty. Wracałem ze szkoły i rzucałem ten plecak na wyrost. Nic się nie liczyło, tylko biegać za piłą. Nic mi nie robiło, że jest melanż i piją. Miałem własny świat, tak jak dzieciak trio. Ani w te, jak mnie pytasz o fifkę. Nie umiałem wiązać butów, a już miałem ekipkę. Z Ciechanowskich boisk jestem szalonym typkiem, co po mundialu w Korei i Japonii nosił krzywkę. Jak kariokas na fawelach, słysząc krzyki z Marakany, biegnę aż mi dech zapiera przez orliki i tartany. Na żwirowniach i kamieniach robiliśmy bramki z bramy. Zbieraliśmy w szóstkach, teraz zbieramy się takim samym składem na koncert. Co ty wiesz o składzie? Nie patrzę na forsę, za dobrze się bawię. Koleżka z boiska, codziennie karnawał. Energia aż tryska, świat pachnie jak kawa. W oparach zabawy, jiu-jitsu czy samby. A gdy gasną światła, Chrystus już nie patrzy. Tu gdzie każdy z nas ma to wszystko i nic, a przyszłość cały czas więcej imion niż Luis Nazario de Lima. Luis Nazario de Lima. It had been a fantastic tournament. Ronaldo, the striker. He does it beautifully. Ronaldo. A nightmare for defenders. Jaka droga jest pisana tu typom? Albo zostać bandytą, albo joga bonito. Albo kopać, albo motać, jak tu zwołować sikor. W mieście Boga jak Zico, to jak droga do nikogo. Wszystko Boga. Tu ludzie kończą kopać nad ranem. Mieście Boga. Gdzie los ci nic nie odda za fraje. Na roga. Przegrają swoje śniące wygrane. Albo skończą żeniąc towar na kopa. Kawanie miałem kopać w piłę. Dziś takie bajki se wkręcam, gdy znowu patrzę w kolorowe Nike. Jak Neymar, a po meczu na plaży z uśmiechami. Na twarzy obrigado z brygadą. Balet flaszki na hejnał kiedyś. Krawek trawy, to był cały świat. Podobne emocje później dał mi tylko rap. Cały mój wkład to kuma, liczy się tylko dziś. Choć przyszłość ma cały czas więcej imion niż Luis Nazario de Lima. Luis Nazario de Lima. Herveno, mano. Luis Nazario de Lima. Luis Nazario de Lima. Herveno, mano. Manci, rap grę se wcinam, panenka. Luis Nazario de Lima, tak nazywało się to nagranie. Jego autor, Cuevo na Fide, jest ze mną w studiu. Rozmawiamy o projekcie Egzotyka. To był utwór nagrany w Brazylii oczywiście, czy nagrany, a może nagrany w Polsce. O tym zaraz pogadamy, jak to wszystko powstawało. A takie szybkie pytanie odnośnie do Brazylii. To jest ciekawe, że tam rzeczywiście wszyscy tak dobrze grają w piłkę? Tak, zdecydowanie. Na ulicy? Zdecydowanie. I bez żadnych ograniczeń wiekowych, czy podaliśmy piłkę do 6-7-latka, czy do 70 nawet, nie przesadzam, to każdy tam od razu kwitował słowem joga, joga, joga i zaczynał tam swój szalony taniec z piłką. No naprawdę chciałbym. Ale to... wydaje mi się w ogóle, że piłka nożna to jakby z pełną odpowiedzialnością, teraz to mówię po takim nie jakimś mega długim czasie spędzonym w tym kraju, że to jest chyba ich największy dorobek kulturowy, który tam mają i coś, czym się zdecydowanie najbardziej szczycą. No tam się nie da przejść z piłką przy nodze ulicą 10 metrów, bo zaraz ktoś ci ją zabierze i po prostu przyłączy się do gry, a po 2 czy 5 minutach się zaraz pojawi jeszcze 30 innych osób. Szczególnie na plażach to było już bardzo widoczne. Na Ipanemie albo na Copacabanie, ale na ulicy też podobnie. Co, dawaliście radę w rywalizacji z nimi? Trudno było. Tak? Było trudno, ale graliśmy tam naprawdę, myślę, że przez 2 czy 3 tygodnie tam spędziliśmy, nie pamiętam, chyba 3 tygodnie. No to rozegraliśmy tam z 15-20 spotkań, począwszy od plażowych zmagań do takich asfaltowych też, ale też takich na to nie był asfalt, ale też asfalt był też na fawelach, tam gdzie graliśmy, to tak, albo tam w ogóle bez butów graliśmy, to też była ciekawostka, bo tam my w ogóle przyjechaliśmy w butach, wszyscy tam koszulki wzięli i tak dalej. Oni mówią, nie, to u nas to bez butów, pokazują, że się zdejmuje, że tam mamy takie ujęcia nawet na teledysku, gdzie każdy gra bez butów i to była taka autentyczna historia, że oni w ogóle jakby nie używają tam obuwia do tego typu gry, czy plaża, czy właśnie asfalt, ale też gdzie jeszcze graliśmy? A i graliśmy też takie typowo właśnie orlikowe granie, bo akurat trafiliśmy, jak jeździliśmy sobie po Rio, to trafiliśmy akurat jakąś taką orlikową ligę. Tam grali 6 czy 7 i tam sprawdziliśmy też takie postacie. Oba jesteśmy dużymi fanami piłki, ale wróćmy do wątku przewodniego, czyli do muzyki. Powiedz mi, jak właściwie powstawały utwory na tę płytę, bo to jest bardzo ciekawy temat, bo jedziesz w jakieś konkretne miejsce na świecie, dajmy na to Brazylię, no i wiesz, że będziesz tam kręcił teledysk. No i z jednej strony podejrzewam, że taki wyjazd wiąże się jednak z jakąś właśnie tutaj na przykład ta gra w piłkę. Dużo przygód, dużo rzeczy się dzieje na miejscu, mało jest czasu, żeby pisać utwór, więc jak to jest? Piszesz w Warszawie, tam w Ciechanowie utwór o Brazylii, jedziesz tam i nagrywasz go? Nie. Czy... Prawie wszystkie kawałki były pisane na miejscu podczas kręcenia, przed kręceniem, w trakcie kręcenia. Czyli miałeś beat już wzięty z Ciechanowa? Miałem beat produkowany już, który mi wyprodukowali, który wziąłem z Ciechanowa i zaczynałem pod niego pisać na miejscu. Też parę razy było na przykład tak, że miałem jakiś pomysł na temat kawałka, przylatowałem na miejsce i totalnie zderzyłem się zupełnie z czymś innym. Także wyrzucałem po prostu cały pomysł do śmietnika i zaczynałem pisać od nowa. Na przykład w przypadku RPA tak było. Jeżeli chodzi o Brazylię, to miałem jakiś taki zamysł, żeby się kręcić wokół postaci Ronaldo, bo dużo czytałem o nim przed jakby samym wylotem i też to był zawsze jeden z moich ulubionych piłkarzy i taka flagowa postać, jeżeli chodzi o ten kraj. Także zdecydowałem się na to, żeby gdzieś tam wokół tej piłki się kręcić, ale też nie miałbym problemów z tym, gdybym tam przyleciał na miejsce i gdyby się okazało, że rozczarowałoby mnie to i nikt by na przykład nie grał w piłkę i nie byłoby żadnego boja, a my po prostu byśmy tylko szukali gdzieś tam kogoś kopiącego wzrokiem, to na pewno bym to wyrzucił do kosza i zająłbym się czymś innym, albo w ogóle bym jakby zrezygnował z numeru, bo też miałem takie miejsce, gdzie poleciałem, miałem plan ambitny, żeby zrobić kawałek, a w ogóle go nie zrobiłem. A jeszcze od strony właśnie takiej wykonawczej, jak to wyglądało, no bo piszesz ten tekst na miejscu, musicie nagrać teledysk, co wynajmowałeś studia w jakiś tam... Jeżeli chodzi o tekst sam... No chodzi mi o to, że żeby nagrać teledysk, to już musisz mieć przynajmniej jakąś betę. Stary, tam były takie patenty robione przy okazji kręcenia tych klipów, na przykład jeżeli chodzi o... Po kolei może będę mówił. Jeżeli chodzi o Tajlandię, to nie mieliśmy tam żadnej rapowanki jeszcze, bo nie miałem w ogóle tekstu, więc wszystkie ujęcia, które tam są, nie wiem, czy w ogóle ktoś zwrócił na to uwagę, może tego w ogóle nie widać, ja chyba wiem, o co chodzi. Ale wszystkie ujęcia, które tam są, jakby są przecinane bez żadnych rapowanek, a rapowanka, która jest zrobiona, akurat była dokręcona w salonie masażu, zgadza się. W Warszawie, tak? W Warszawie. Jeżeli chodzi o na przykład drugi teledysk, który robiliśmy, czyli o Cueva Hombre, to jest też kawałek, który pisałem na miejscu. Wszystko, co tam jest, było pisane jakby na bieżąco. Wtedy się skupiałem na tym, żeby pisać po prostu pojedyncze linijki i te pojedyncze linijki przerapowywałem tak, żeby mieć jakieś synchrony, a te miejsca, na których nie miałem synchronów, uzupełnialiśmy po prostu fragmentami z... ze wszystkiego, co się dzieje w tle, gdzieś tam, wiesz, z miast i tak dalej, i tak dalej. Było jeszcze kilka takich patentów, na przykład w Japonii, że nie miałem w ogóle tekstu i jakieś radiowe hit, to jakiś radiowy hicior po prostu machałem ustami, a później tak wszystko zmontowaliśmy, że wygląda to tak, jakbyśmy mieli jakby cały tekst przerapowany. Były jeszcze też takie miejsca, gdzie tylko sobie wymyślałem flow na przykład i robiłem pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa i później też jest to zmontowane w taki sposób, jakbym rapował. Także fajnie się udało to obejść. Były też chyba dwa, a może jedno takie miejsce, gdzie już miałem tekst, bo wiedziałem, o czym będę chciał robić kawałek. Na przykład Dubaj był takim wyjątkiem, w sensie kawałek Shake, bo to był numer, który był tak jakby dopełnieniem, znaczy nie dopełnieniem, ale wiedziałem jakby, że chcę ugryźć tę kontrastowość Indii z Dubajem, więc tam miałem zamysł, ale też, o ile dobrze pamiętam, to trzecią zwrotkę dopisywałem po powrocie. Miałem tylko dwie, chyba lecąc tam, a Indię napisałem w jakieś 15-20 minut w momencie startu z lotniska do naszej destynacji, gdzie spaliśmy w sercu slumsów. Czyli sporo freestyle'u w tym wszystkim, tak, bo tak, projekt to, wydaje to się być... Bardzo, to było bardzo freestyle'owe. No dlatego ja, tak jak przed chwilą ci mówiłem, że jakby przymykam oko na wiele tych kawałków, wiem, że byłbym w stanie je zrobić lepiej i tak dalej, ale jakby no to taką sobie wybrałem konwencję, więc po prostu gdzieś tam musiałem schować nieraz swoją ambicję do kieszeni i nawet jakiś tam fakt, że z jakiegoś numeru nie jestem zadowolony, bo po prostu zależało mi na tym, żeby dać to ludziom w takiej właśnie formie i chciałem, żeby to było... No, źle bym się czuł, jakbym napisał jakiś kawałek, na przykład tutaj w domu, czy w domu w Ciechanowie i później poleciał z nim, a tam zupełnie inaczej by to wyglądało. Ale taka ciekawostka, że na przykład jeżeli chodzi o Nepal, to lecąc do Nepalu miałem takie założenie, żeby zrobić kawałek na temat trzęsienia ziemi, które tam miało miejsce w 2014 lub 2015 roku, a okazało się, że... Nepal jest w 95% zrekonstruowany. Bardzo dużo się mówiło tam na temat tego, że UNICEF zabiera pieniądze i tak dalej, że to jest poważny problem. Myślałem, że wokół tego się gdzieś tam będę kręcił. Miałem jakiś przygotowany szkielet kawałka. Ten numer się miał w ogóle nazywać Raj na Ziemi, o ile dobrze pamiętam. Ale dolecieliśmy tam, w ogóle wybraliśmy się do tego miejsca, do miasta najbardziej zrujnowanego w całym kraju. I okazało się, że no nie powiedziałbyś, że w ogóle było tam jakieś trzęsienie, więc mówię, no nie ma to żadnego sensu, żeby zrobić coś takiego, bo to będzie po prostu nieautentyczne. A mieliśmy tam już nagrany klip, nagraliśmy tam klip nie o trzęsieniu ziemi oczywiście, tylko po prostu będąc tam wykorzystaliśmy fakt, że możemy sobie coś tam nakręcić, więc mam zrobione jakieś wideo z Nepalu, więc możliwe, że po prostu pod nie napiszę jakiś inny kawałek, chociaż to pewnie za jakiś czas, bo na razie mam kilka innych rzeczy w głowie. Dobra, posłuchajmy kolejnego nagrania z płyty Egzotyka. Nie mam więcej miejsca na dziary. Jadę czwarty raz w tym roku, by zobaczyć Paryż. Taki dzieciak w takiej furze, bank mu starzy dali. Taki dzieciak w takiej furze, to jest kapitalizm. W takiej buzie policzem, włączy balmem. W rabę ile mam na loga, mała, żaden OM. Moment, to jest Saint Laurent albo Cardin. Wszystkie moje łaszki są szyte we Francji. Żaden divers, serio idę szamać coś na szansę elitę, więc jakbyś chciała się, no właśnie, bliżej to żaden reserve. Co, kochani, oddam ci wszystko. Serio, nawet Coco Chanel, tam skąd jestem. Mówi się o nawie w takich chwilach. Nawet szazam, nie wie tego, co jest grane. Ona odwraca się i na pożegnanie rzuca zimne, takie oschłe, przeciągane. Mów do mnie jeszcze, jak pani bloger. Znów mam ochotę, by być modem. Andre Andersen jest tu zjobę. Mam sztukę w off-white i jadę w ogień. Nie noszę posa ani Gucci, ani Louis, sorry. Masz problem, no tak, bo twój chłopak się buja w Tomim i nosi stare Diory, wygląda jak przeceniony. Gra gitara mała, zaraz nie muszę się kamrucha stroić, żeby wyglądać jak koton, bo mój team ale dycha się jak drobo, Supreme. Żadne logo czy coś, byle luz był. Nie wyglądam jak Vogue, nie twój styl. Voila, jestem luźny raper za wave'em wave. Ale gadam inaczej, mam misbehave. Albo aknę w szafce, ty masz DHL za parę paczek, no jasne. że nie chodzi o VTMO. Dobym ci serce jak Conde Garçon. Jedził Mercedes do Montia, francuskie pieczywo i był smutnym raperem, przemi płyty, nie idą suka. Bo przywiązujesz uwagę do głupot, a nie przywiązuję uwagi do rzeczy i wkładam jak leci, ale te buty z tą bluzą to overmatching, więc mów do mnie jeszcze jak pani bloger. Znów mam ochotę biednąć modę. Andre Andersen jest tu z Jobel. Mam sztukę po flight i jadę w ogień. Rzucasz na Insta tagi Rico Lens, chociaż ten płaszczyk to bin. Najgorsze jest to, że to nie koniec. Masz lewy easy, ale nic. Rzucasz na Insta tagi Rico Lens, chociaż ten płaszczyk to bin. Najgorsze jest to, że to nie koniec. Masz lewy easy, ale nic. Dire Straits. C'est la vie. Nagranie tym razem dotyczące Francji. Jakieś refleksje z Paryża? Refleksje na temat tego kawałka na pewno takie, że mam wrażenie, że część osób go trochę nie zrozumiała. To jest kawałek, który jest typowo antykonsumpcjonistyczny, pomimo tego, że część ludzi jakby odbiera go trochę inaczej. A poza tym jest jakimś tam zestawieniem i może... No jest jakimś tam zestawieniem obok siebie streetwearu z high-endem. Okay. I gdzieś tam poruszający się w tematyce modowej. Mi się bardzo podoba ten numer, jeden z moich ulubionych z tej płyty. Więc bardzo dziękuję, ja też go lubię. Będę go bronił. Jeszcze pozwoliłem sobie na drugi taki kawałek w podobnej konwencji, do którego kręciliśmy przedwczoraj klip w Mediolanie. Wyjdzie niedługo. To znaczy, to jest remix kawałka, który już wyszedł na jednej z epek. Także niedługo się ukaże. Myślę, że w przeciągu trzech tygodni. O epkach też jeszcze może zdążymy pogadać, które dołączyłeś do głównej płyty, ale na razie zostałbym przy temacie tego, jak powstawała Egzotyka. Mówiliśmy o tym, jak właśnie nagrywałeś te utwory, jak momentami dziwnie to wyglądało i freestyle'owo. A powiedz mi, jak wygląda sytuacja z nawiązywaniem kontaktów z hip-hopowcami w różnych państwach? Czy jak jechałeś na przykład do Japonii, to dążyłeś do tego, żeby spotkać tam kogoś? Tak, dążyłem do spotkania rapera również w Japonii. Nie udało mi się niestety nawiązać kontaktu, bo oni raczej chyba są zamknięci na swoje rzeczy, ale mogę zdradzić to, bo to właściwie nic mnie nie ogranicza, żeby tego nie powiedzieć. Tam próbowałem nawiązać kontakt z takim raperem, który się nazywa Koch, ma taki kawałek Pari, między innymi. Ale to teraz mówisz o Japonii? Czy tak, mówię teraz o Japonii, ale tego się nie udało zrobić, ale chciałem tam też Japończyka w kawałku. Jeżeli chodzi o samego Young Langsa, który tam w końcu wystąpił na refrenie, to był gość, który pasował mi ze względu na to, bo w jego kawałkach, które słyszałem wcześniej, poruszał się po tematyce gdzieś tam mocno odpowiadającej temu kawałkowi, więc naturalną koleją rzeczy było, że po prostu jego zaprosiłem, pomimo tego, że nie jest obywatelem akurat tego kraju, tylko jest mieszkańcem Kanady, mieszka nieopodal Waterloo. A po czasie, po zrobieniu tego numeru, nawiązaliśmy kontakt internetowo, akurat w tym przypadku, ale było też kilka kontaktów, które nawiązaliśmy na przykład na miejscu, albo które nawiązaliśmy przez kogoś gdzieś tam wcześniej internetowo, się zgadując i tak dalej. Powiem ci, że kilku raperów poznałem mocno egzotycznych, na przykład na Madagaskarze też gdzieś tam kontakt się urwał, nie zrobiliśmy też żadnego kawałka, też może nie do końca mi się to podobało, też szczerze mówiąc, ale w jakim klimacie rap na Madagaskarze kwitnie? No tam była wariacja totalna, bo oni w ogóle, wiesz, tam w jakiś jakieś takie stare auta wypożyczone, ale na tle tej całej biedy, która tam wyglądała, która tam, wiecie, no, jechali przykładowo, powiedzmy, nie wiem, z Kodą Fabią, ale wyglądali tam na tle tej biedy, która się dzieje, jakby jechali na klipie Lamborghini co najmniej, po prostu, wiesz, taka przewózka, jakieś takie cieniutkie kajdanki i tam machali tymi rączkami. No tam trochę komicznie, no jeszcze tam potrzebują chyba chłopaki parę lat, żeby trochę wyjść poza jakiś tam szablon. Ale no na przykład w RPA iFani już tam wiedział dobrze, co jest pięć i tam... Duża gwiazda, tak? Tamtejszej sceny i nie tylko sceny. Tak, tam był bardzo, bardzo, bardzo, bardzo rozpoznawalny. I też żyło mu się dobrze z rapu, było to widać zresztą na miejscu. No trochę jeszcze było postaci. No teraz wróciliśmy z Włoch, gdzie robiliśmy klip właśnie ze Sferę Basta, z gościem, który też na miejscu ma teraz bardzo, bardzo dobry moment i wydał dopiero co przedwczoraj singiel, który tam zrobił jedynki na wszystkich listach i radiowych, i internetowych, i tak dalej, więc też mocna pozycja. Głównie to były kontakty właśnie zawierane internetowo, ale tak jak mówię, no gdzieś tam złapałem jeszcze kilka jakichś producenckich kontaktów, ktoś przez kogoś i tak dalej, i tak dalej. A z Karysłanem miałeś okazję się spotkać, czy po prostu odezwać się do niego mailowo? Przy okazji jego koncertu w Szczecinie to, wiesz, no, trwało chwilę, później tam jakieś telefoniczne rozmowy i to tak naprawdę tak wyglądało. Okej. Okay. Czyli masz jakąś refleksję z tych wszystkich miejsc, które odwiedziłeś, gdzie ta, no, oczywiście nie licząc Nowego Jorku, może też Paryża, bo Francja to też oczywiście wielki przemysł hip-hopowy, w którym z tych egzotycznych państw ten hip-hop jest najfajniejszy i najbardziej ci się podoba to, co robią i jakoś ma na to wszystko. Na pewno wiem, w którym miejscu mnie najbardziej zaskoczył. W którym państwie mnie najbardziej zaskoczył, tak, że się w ogóle nie spodziewałem, że to może być rap na takim fajnym poziomie, to na pewno była Islandia, bo było dużo Islandczyków, którzy... I pewnie po angielsku. Muzyka, nie, po islandzku, no, wszystko ciekawe. Było po islandzku i to była taka trochę mieszanka francuskiego z niemieckim, dużo jakichś śpiewanych elementów u nich tam dominowało, ale było naprawdę sporo fajnych postaci, już o tym mówiłem kilka razy w wywiadach, na przykład Aaron Khan, MC Gauti, Ulfur, to są to trzy takie postacie, które mi przychodzą do głowy, ale jest ich trochę jeszcze więcej, bo dużo słuchaliśmy właśnie islandzkiego rapu. Poza tym na pewno Kanada, bo ostatnio się jaram, może nie właśnie takim, to może nie był stricte rap, ale bardziej gdzieś tam zahaczające o klimaty R&B i tak dalej, muzycznie miejsce. Ale na pewno samo Toronto to jest miejsce, w którym rapu jest bardzo, bardzo dużo też poza, jakby, no wiadomo, to też kojarzy się z Drake'em i tak dalej, więc... Mi się kojarzy z KOTD, z taką, no, wiesz, bitewną sceną kanadyjską, no, okay. Bardzo prężnie działającą. A powiedz mi, czy tobie na przykład chodzi po głowie taki pomysł, żeby zrobić coś po angielsku, żeby wyjść, jak teraz wchodzisz w różne współprace międzynarodowe, twoja muzyka ma potencjał, żeby przebić się gdzieś... Zupełnie nie. Nie. Chcę zrobić z języka polskiego taką egzotykę, żeby to by, wiesz, wychodziło... No tak jak Francuzi na przykład rapują po francusku, wiadomo, oni mają dużo większy rynek, to też jest inna rzecz, ja sobie z tego w pełni zdaję sprawę, ale wierzę też w potencjał języka polskiego mimo wszystko. Na trochę pewno jak nie, Rytmus w Polsce na przykład. Na pewno nie w taki potężny, że wiesz, no będą tego słuchali wszędzie na świecie i tak dalej, bo też mieliśmy siły na zamiary, ale mam bardzo duże ambicje i taką naprawdę poważną aspirację, żeby zrobić z języka polskiego dla nich coś na tyle egzotycznego, że to będzie dla nich zupełnie inne. Na tym chciałbym się oprzeć raczej. Dobra. Ale mam taki pomysł, żeby gdzieś tam wychodzić za granicę powoli. No to się zgadza, bo robię też sporo teraz kroków w kierunku tego. No i zobaczymy, co tam się z tego będzie wychodziło. Pociągnę cię za język w tym temacie, co tam w przyszłości planujesz. Posłuchajmy kolejnego nagrania. Jestem na trasie z Nepalu do Fidżi. Bez biznesplanu, a żyję jak widzisz. Jedyny raper, co ma wszystkie wizy. Stoi w ruchu, łaman, kładź palec na krzyżyk. Bez historii nie zrozumiesz ziemi, ani legend zapisanych w snach. Biały człowiek je próbuje zmienić, ale łatwiej okraść niebo z gwiazd. Tu, gdzie wykradali dzieci z chat, Kangu skacze w rytmie Diggeridoo. Siedzę w sercu jednej z pięknych plaż, ale to nie życie z tabloidu. Tylko z plecakiem gdzieś nad oceanem, to przedostatni przystanek. Przejechałem tyle tylko po to, by dorwać koale. Torba ze szmalem, lata na boki, łeb przez cyberdach. Trzymam tę flachę pod pachą, chcieliby żyć jak ja. Lubię tę boskość natury, słońce zmienia kolor skóry. Ona mi szepcze, żebym miał jeszcze tak mocno przytury. Głośne spóry, lecą rapy, kiedy jadę Brisbane. Po pół roku się budzę gdzie indziej, bo żyję raczej tylko tu i teraz. Bo ktoś wymyślił, że się tylko raz umiera. Dasz wiarę, że nawet nie widziałem aborygena. Weź mi nie rozdaję że los to bumerang, bo elementy już tam nie wrócę, mój elementy już tam nie wrócę, nie, mój elementy już tam nie wrócę, bo mój elementy już tam nie wrócę. Byłem na dnie, już tam nie wrócę. Byłem na dnie, już tam nie wrócę. Nie, byłem na dnie, już tam nie wrócę. Byłem na dnie, już tam nie wrócę. Nie, byłem na dnie, już tam nie wrócę. Byłem na dnie, już tam nie wrócę. Nie, byłem na dnie, już tam nie wrócę. Byłem na dnie, już tam nie wrócę. Nie. Bez historii nie zrozumiesz ziemi ani legend zapisanych w snach. Tu, gdzie każdy je próbuje zmienić, ale łatwiej okraść niebo z gwiazd. Tu rutyna to więzienie skrat, nie wiem w jakim rytmie skacze Kevin. Też mam potatuowaną twarz, ale tu ich raczej to nie dziwi. Tylko z plecakiem gdzieś nad oceanem to mój ostatni przystanek. Przeleciałem tyle tylko po to, by zatańczyć hakę. Moi ludzie obok, ramię w ramię, nie da się być dalej. Ra! Najbardziej wyluzowany raper i czuję się, jakbym miał cały świat pod spodem. 5000 metrów ponad morzem chodzę. Ludzie lubią sobie tworzyć obraz lęków i tytułem wstępu go nazywać Bogiem. Ja odrzucam lęki, przez to wszystko mogę. Od najwyższych szczytów, hobitonu, wiosek. Przełamałem tyle barier w swoim życiu, że już żadna króla nie stanie na drodze. Trzymam w głowie bombę, czasa hekatombę. Tym maorytańskim szlakiem idę naprzód. Żyłem jak pielgrzymi, cierpiąc moc świątyni. Teraz skrywlu syny, chodzę jak w zegarku. Tyle siły w sobie, że mógłbym nauczać. Jak nie widzieć życia przez dziurkę od klucza. Łapię ciężki oddech wokół gangi okręg i czuję, że żyję w moich słabych płucach. Byłem na dnie, już tam nie wrócę. Byłem na dnie, byłem na dnie, byłem na dnie, byłem na dnie. Byłem na dnie, byłem na dnie. Byłem na dnie, już tam nie wrócę. Byłem na dnie, już tam nie wrócę. Nie, byłem na dnie, już tam nie wrócę. Byłem na dnie, już tam nie wrócę. Byłem na dnie, już tam nie wrócę. Byłem na dnie, już tam nie wrócę. Nie, byłem na dnie, już tam nie wrócę. Byłem na dnie, już tam nie wrócę. Nie, byłem na dnie, już tam nie wrócę. Byłem na dnie, już tam nie wrócę. Nie, byłem na dnie, już tam nie wrócę. Byłem na dnie, już tam nie wrócę. Nie. To z kolei było nagranie Bumerang, kłamał na wtedy ucisza, coś chciałeś... Nie, nie, żebyśmy o tym jeszcze nie mówili, co przed chwilą powiedziałem. A, o tym sobie przed chwilą, dobrze, dobrze, nie będę tego wywoływał. Jak zawsze sporo ciekawych rzeczy dzieje się na backstage'u audycji, ale mam nadzieję, że równie ciekawe rzeczy... Jakaś otoczka jeszcze tajemniczości musi pozostać. Dobrze, przejdźmy do kolejnego tematu. Myślę, że to nie będzie jakoś specjalnie odkrywcze powiedzieć, że ta płyta, mimo że jest o wielu różnych miejscach na świecie, przed chwilą Bumerang Australia, ale że można wynieść taką refleksję po przesłuchaniu tego wszystkiego, że jest to jak płyta o tobie, bo stawiasz się w centrum większości tych historii, dużo mówisz o tym, jak cię zmieniły te podróże. Oczywiście. Jest to przede wszystkim płyta, na której, jeżeli już staram się opisywać jakieś rzeczy, chociaż z tymi opisami to tak mi różnie wychodzi, to staram się to wszystko opisywać oczywiście tylko i wyłącznie ze swojego punktu widzenia. Każdy, kto poleci do danego kraju i tak dalej, może widzieć to zupełnie inaczej. A z drugiej strony u mnie nastąpiło takie przemeblowanie w głowie, żebym mógł chyba IKEA zawstydzić. No właśnie, w nagraniu Odyseusz mówisz taki tekst, nie zacytuję go dokładnie, ponieważ pojawia się wulgaryzm, ale sparafrazuję, rozwaliłem swój pogląd na atom. Czy mógłbyś w stanie tak w paru słowach powiedzieć, w jakie sfery... Jakie miejsce najbardziej? A czy w ogóle jakie, co się zmieniło w tobie? Jakie poglądy się zmieniły? Co, o ile jesteś mądrzejszy? Na pewno na część rzeczy jestem dużo bardziej zdystansowany. Na pewno mój pogląd na wszelkiego rodzaju materialne rzeczy bardzo dużo transformacji przechodził i właściwie cały czas się to gdzieś tam jeszcze przeobraża. I jest też gdzieś tam ten pogląd zawieszony pomiędzy pewnie kilkoma kawałkami z tej płyty. Na pewno bardzo mocno cały ten projekt mi otworzył głowę, no to jest oczywiste. Wydaje mi się, że jeszcze bardziej zliberalizował mój pogląd ogólnie na odbiór drugiego człowieka, na w ogóle wszelkiego rodzaju rzeczy, które są różne, inne i tak dalej dla nas tutaj. Trochę może też mnie zblazował, no, chociaż nie chciałbym, żeby tak było, ale... A w takim sensie, że jesteś mniej wrażliwy na piękno, bo już widziałeś dużo, tak? Może odrobinę, tak, chociaż tak jeszcze raz powtarzam, że nie chciałbym, żeby coś takiego mnie zjadło gdzieś tam, bo to by mi odebrało radość z życia totalnie, gdyby już nic mnie nie dziwiło i w ogóle, ale no, gdzieś tam z tyłu głowy na pewno jest coś takiego, że już tak dużo rzeczy się widziało, że do tych najpiękniejszych, które gdzieś tam miałem okazję widzieć, pewnie zawsze będę porównywał te kolejne, które gdzieś tam odbieram. To też. A jakbyś się odniósł do takich zarzutów o powierzchowność tego wszystkiego, że wiesz, że trochę to nie jest reportaż, tylko turystyka. Chyba trochę takiej metafory użył Marcin Flint w swojej recenzji, która była też... Nie czytałem tej recenzji. Która była słodko-gorzka. Ona... Nie chciałem się gdzieś tam, wiesz, jakby włożyłem w ten projekt tyle serca i tak dalej, że nie chciałem się niepotrzebnie dołować. Czy żeby nie było, to nie jest recenzja, która tą płytę miażdży. Ona po prostu wyciąga dobre i złe strony. Widziałem jakieś pojedyncze linijki, z którymi się totalnie nie zgadzam. Autora. Jakby na temat tego, na przykład na temat tego, to akurat miałem okazję przeczytać, bo ktoś mi wysyłał jakieś pojedyncze cytaty, na przykład na temat tego, że Zorza jest napisana w klimacie emo. Aha. To jest w ogóle stary jakiś bezsens totalny, jakby ja nie potrafię w ogóle jakby... No, jest dobra, to, wiesz, dobra, ja też nie pamiętam tej recenzji, więc mniejsza o to, nie ma co się do niej konkretnie ośmielić. Mi ciekawe, jakby ten wątek, wiesz, że jakby jedziesz gdzieś na tydzień, powiedzmy, albo na dwa tygodnie... No minimum staram się spędzać dwa tygodnie w danym tworzysz miejscu. Tworzysz nagranie o danym miejscu, wiesz, no to jakby... Łatwo jest w tym momencie spotkać się z takim zarzutem, że trochę to będzie... No zgadza się, no ja nie spędziłem w żadnym z tych miejsc roku czy dwóch lat. Prawdopodobnie musiałbym spędzić tyle, żeby wysnuć dużo, dużo bardziej rozbudowany gdzieś tam portret tych miejsc. Ale troszeczkę też miałem taki zamysł, żeby dużo grać symbolizmem właśnie, żeby jakby w każdym, w ogóle miałem taki zamysł, żeby w każdym z tych tekstów pojawiały się te rzeczy, które jako pierwsze przychodzą do głowy gdzieś tam w związku z danym krajem. To miało być takie troszeczkę też często trochę, nie chcę powiedzieć, że przekoloryzowane, ale brakuje mi słowa teraz w tym momencie. Ale mam nadzieję, że wiesz, o co mi chodzi, że jednak... zagranie tym symbolizmem i tymi motywami, które są charakterystyczne dla danych krajów i ewentualnie jakieś bardziej rozbudowane rzeczy miały gdzieś tam krążyć wokół nich. O tak. Dobrze. Stąd też na przykład taki kawałek, jak nie wiem, akurat ten kawałek się nie znalazł na płycie, ale kremiks Pandy pod tytułem Koala, gdzieś tam też pisany w Australii. Czy właśnie sam ten motyw alienacji w Japonii i tak dalej, tego całego odosobnienia. Ale szczerze ci powiem, że no nie wiem, czy Marcin Flint był w którymś z tych miejsc. To jest chyba jakby, jeżeli pojedzie do tego miejsca i zobaczy to, co się dzieje, no to wtedy bardzo chętnie się spotkam z jego zarzutami. A tak powiem ci, że ja rozmawiałem z wieloma osobami, rozmawiałem z kilkoma socjologami, z różnymi podróżnikami i tak dalej i w bardzo... przyznawali mi rację na temat bardzo wielu kawałków. Na przykład jeżeli chodzi o Japonię, no to uważam, że ten kawałek, no wiesz, mam też swoje zarzuty do wielu numerów, ja jestem dosyć autokrytyczny, jeżeli chodzi o swoją twórczość, ale uważam, że ten kawałek się wpasowuje, pomimo tego, że to jest tematyka, która się pierwsza nasuwa, to wpasowuje się w to, co się tam dzieje, stary, jeden do jednego. To w ogóle sam klimat tego numeru i tak dalej, to wszystko, jak ludzie się tam zachowują i też jakby dobrze oddaje to, co ja czułem tam na miejscu, że jednak wszędzie była technologia, ja byłem taki troszeczkę zagubiony i tak dalej, i tak dalej. A tak poza tym, no musielibyśmy gdzieś tam... Spoko, nie chciałem z tego robić tej wojny między tobą a Marcinem. Nie ma żadnej wojny, bo ja jakby z nikim nie walczę. Ja po prostu się starałem zrobić coś, co wydaje mi się ciekawe i wiadomo, że można mieć dużo zarzutów też ze względu na to, na sam modus pisania tej płyty i tak dalej, ale uważam, że koniec końców to jest rzecz, która jest okej. Okay, no. Podoba mi się ten projekt i podoba mi się przede wszystkim to, jestem zadowolony z siebie, że udało mi się go zrealizować do końca, pomimo tego, że naprawdę nie było to łatwe i trzeba było w to włożyć troszeczkę więcej pracy niż wsiąść w auto i pojechać do studia 15 minut od domu i wiesz, to napisać kawałki. Może za chwilę jeszcze zdążymy pogadać o tym właśnie, jakie były różne problemy i też jakie są plany twoje na przyszłość. Chyba teraz właśnie utwór o Japonii, jeżeli się nie mylę, który przed chwilą sam opisałeś, więc posłuchajmy go po prostu. Znalazłem, nic nie rozumiem, choć wszystko jest jasne. I szukam cię w tłumie i czuję jak gasnę. Ludzie jak duchy latają nad miastem. Świat jest zatruty, więc chodzę w tej masce. Wiesz co tak lubię w Japonii? To, że ludzie nie chcą, żebym był jak oni. Dziwne oko na dłoni i znaki przy skroni. Ale sorry, nadal nie jestem społecznie upośledzony. Potrzebuję też mieć blisko kogoś, bo życie to nie jest Pawlusz. A mister robot, wszędzie telefony. Każdy sam ze sobą, każdy w swojej roli, w swoim świecie obok. Fly across the globe, got a flight to catch tomorrow. I've been in Rome, next I'll fly into Sapporo. Look out the window of the plane, then of my sorrow. Explore the city, then I'll fly back to Toronto. I got a labor, I'm lost up in translation. The jet lag hit me in the morning, couldn't face it. I took the red eye, so I'm sleeping for the day, man. My phone gets service when the plane touched down on pavement. Tutaj mnie nie widzą w tej bandzie statystów, nawet bez aikido, karate, jiu-jitsu. Każdy się broni przed wzrokiem i gestem. Gdzie moja jasność umysłu? Nie pomógł mi las ani klasztor buddystów. Mnisi w Air Maxach i Max świat na maksa. Nie, to było gdzieś na nepalskim dziedzińcu. Nic nie rozumiem, choć wszystko jest jasne. I szukam cię w tłumie i czuję jak gasnę. Ludzie jak duchy latają nad miastem. Świat jest zatruty, więc chodzę w tej masce. Fly across the globe, got a flight to catch tomorrow. I've been in Rome, next I'll fly into Sapporo. Look out the window of the plane, to numb my sorrow. Explore the city, then I'll fly back to Toronto. I got a layover, I'm lost up in translation. The jet lag hit me in the morning, couldn't face it. I took the red eye, so I'm sleeping for the day, man. My phone gets service when the plane touched down on pavement. Czasem chciałbym umieć latać, gdy ta pustka za mną chodzi. Stoję sam na końcu świata, śle buziaka na emoji. Mała mła, mła, mła. Mała mła, mła, mła. Czasem chciałbym umieć latać, gdy ta pustka za mną chodzi. Stoję sam na końcu świata, śle buziaka na emoji. Mała mła, mła, mła. Mała mła, mła, mła. Dobra. Mogliście usłyszeć fragment tutaj naszych planów co do konkursu, zaraz go ogłosimy. Ale jeszcze parę pytań odnośnie projektu Egzotyka, jego powstawania. Zdaje się, że miałeś problem, żeby uzyskać wizę do Stanów Zjednoczonych. Może powiesz parę słów na ten temat? Były 4 podejścia bodajże. Za 4. podejściem dostałem wizę. Dlaczego wcześniej? No już ta historia została tak wydrążona totalnie, ale jeszcze raz ją przywołajmy. Było tak, że poszliśmy z Krzyśkiem, z moim hejtmanem, przyjacielem do ambasady Stanów Zjednoczonych, żeby wyrobić wizę. I jakby wszystko, cały ten wniosek dostarczyłem tam uzupełniony i tak dalej, i tak dalej. I pani się mnie w okienku uprzejma się mnie zapytała, czym się zajmuję. Ja powiedziałem, że muzyką. Ona parsknęła mi w twarz, powiedziała, że muzyką to i ona się zajmuje i czy będę odpowiadał na jej pytania. Ja powiedziałem, że jakby zajmuję się profesjonalnie rapem, że gram koncerty, jestem właścicielem wytwórni muzycznej, etc., etc. Po czym stwierdziła, że jej nie satysfakcjonuje taka odpowiedź i w ogóle jej się to nie podoba i wizy nie będzie, ciach. No i dostałem pieczątkę gdzieś tam, żeby... To była pierwsza wizyta, tak? Tak, to była pierwsza. Później dostałem, to znaczy musiałem dostarczyć jakieś tam wnioski zarobkowe za rok 2015. Upewniłem się jeszcze 2 razy, czy na pewno chodzi o rok 2015. Potwierdzili mi w ambasadzie, że tak, oczywiście chodzi o rok 2015. Udałem się do Urzędu Skarbowego, 2 dni tam całe musiałem ogarnić te wnioski, chodzić na pocztę, wysyłać tym, i tak dalej, i tak dalej. Po czym za jakiś tydzień po tym zadzwonili do mnie i powiedzieli, że chodziło im o rok 2016. Że to jednak ten wniosek miałem dostarczyć, a ja mówię, że dostałem zapewnienie, że chodzi na pewno o rok wstecz, więc skąd nagle taka zmiana? Nie, bo zaszła pomyłka i tak dalej, i tak dalej. No to znowu kolejny raz do Urzędu Skarbowego, kolejny raz te wnioski zarobkowe i tak dalej, kolejny raz im to wysłałem, to znaczy, nie, przepraszam, nie wysłałem im to, kolejny raz się przyszedłem do Urzędu Skarbowego, po czym mówię, że potrzebuję wniosku tego świadczenia zarobkowego za rok 2016, to był luty bodajże, albo marzec, a pani mówi mi w okienku, że jak mogę dostać za ten rok, skoro za ten rok jeszcze nie było rozliczeń, bo są dopiero od kwietnia, więc tam ktoś mi wyjątkowo robił pod górkę i po tej całej sytuacji, po tej całej liście komplikacji i tak dalej, dodałem dopiero u siebie jakiś tam post facebookowy w ogóle i to wydaje mi się, że trochę zadziałało, bo nagle jak byliśmy we Francji, to ktoś do mnie zadzwonił z tej ambasady i powiedział, że czy ten i ten termin panu odpowiada, żeby tutaj przyjść, odebrać wizę? Ja mówię, że tak, że w ogóle dziwi mnie, skąd taki telefon. No to proszę uprzejmie, żeby pan się stawił. No to przyszedłem po tę wizę sam w ogóle, sam jeden, nie było nikogo. Specjalnie chyba, nie wiem, ambasadę otworzyli, bo jakby wyglądało to komicznie. Ja się pytam, czy w ogóle kontrolę, to muszę przechodzić i tak dalej przez bramki. W ogóle przez te bramki mnie przepuścili od razu, raz, dwa. Pani to mnie poprosiła grzecznie, żebym wrócił za 10 minut, czy... A ja zapytałem, czy nie będzie kolejki, jak wrócę za 10 minut. On mówi, nie, tutaj dzisiaj tylko pan jest. Podszedłem do okienka, od razu wiza, raz, dwa, ciach i załatwiłem. Ktoś cię w końcu rozpoznał. Ktoś tam w końcu... Słuchaj, musimy się streszczać. Dobry anioł się ze mną wstawił. Także jeszcze pytanie o twoje plany na przyszłość. Zdradziłeś przed chwilą bardzo ciekawy wątek książki. Więc tak. Może jakbyś to rozwinął, bo to jest ciekawa sprawa. Tak, jesteśmy już właściwie na finiszu pisania książki, której roboczy tytuł brzmi Egzotyka, na pewno będzie to kawałek traktujący o miejscach, w których byłem przez ostatnie 2 lata, czy nawet 3, bo też zaczniemy od kawałka Trip, całą tę pozycję. I to jest książka, którą piszemy wspólnie z Kubą Stemplowskim, właściwie wywiad Rzeka, bardziej podzielone na rozdziały. Gdzieś tam jesteśmy na etapie porządkowania tego wszystkiego, zostało nam jeszcze kilka spotkań, kilka rozmów i myślę, że w okolicach października będzie można to wydawnictwo zakupić. To będzie jako dodatek do płyty w wersji deluxe, czy to będzie osobna pozycja? Do tego będzie dodatek. Do tego? Okay. To książka będzie główną pozycją, a do tego będzie... Nowe utwory będzie tam z innych miejsc? Będzie tam pewnego rodzaju rozszerzenie, to jeszcze też może nie zdradzajmy do końca wszystkiego, ale myślę, że będzie część nowych utworów, część może remiksów. Musimy niestety kończyć, więc jeszcze pytanie konkursowe, które też wskazuje na to, że jeszcze nie zakończyłeś swoich podróży. Ciężko się rozstać z tym trybem podróżniczym. Pytanie brzmi, to jest właściwie zadanie konkursowe, nie pytanie, żebyście wymyślili miejsce, które Kłębo na chwilę powinien jeszcze odwiedzić i uzasadnicie, dlaczego właśnie to miejsce powinien odwiedzić i nagrać o nim utwór. Najciekawsze... Tak. Najciekawsze dwa nagrodzimy zestawem płytowym. Tak. Piszcie do mnie na maila, znajdziecie go albo na stronie Trójki, albo ewentualnie na fanpage audycji Tony z Betonu. Kłębo na chwilę, bardzo ci dziękuję za przybycie. Bardzo dziękuję również. Przepraszam za moje lekkie zmęczenie, ale prosto z trasy, prosto z auta. Dosłownie odsypiałem dosłownie 5 minut przed wejściem tutaj. Myślę, że wszystko przebiegło mam nadzieję, że w sposób interesujący. Dowiedzieliście się sporo powstania tej płyty. Na końcu nagranie Odyseusz, które podsumowuje twoje wojaże. Dzięki wielkie. Bardzo dziękuję, Kuba. Piękne. Cześć. Dzięki. Synu, nie ma żadnych reguł, tylko oceany pełne meduz. Dopijam ostatnią szklankę gniewu, teraz unosimy wzrok ku niebu. Zarobiony, zblazowany dzieciak, dobrze budzić się na starych śmieciach. Czuję, jakbym spał ze 3 stulecia, chyba pora rozpakować plecak. Wczoraj zasypiałem w sercu slamsów, tuląc do poduszki butle wody. Wczoraj grałem w mieście Boga w tańcu, małolaci celowali Suzy. Ubierałem kolonialne szaty, ruch swe syny, żadne all inclusive. Patrząc w oczy azjatyckiej szmaty, patrząc na tych wszystkich biednych ludzi, rozmawiać swój pogląd na to. Rozdaliśmy trochę sosu braciom, paląc marokański haszysz za to, że nie nazwę tego gówna pracą. Wczoraj jadłem tadzin gdzieś pod fesem, przemierzałem z rapem całe Stany. Będę rapował tę prawdę hesę, walcz ze skorumpowanymi psami. This is the final boarding call for... Wczoraj byłem gdzieś na końcu świata, głaszcząc słonie na lakijskich wioskach. Nie wiesz, co się robi w rezerwatach, nie wiesz, co potrafi zrobić forsa. Wczoraj byłem szejkiem w Emiratach, i krążyłem po paryskim getcie. Przetańczyłem długą noc na lapa. Brazylijska kawa ma jej mięsie. Zajadałem pizzę w La Recette. Popijałem sake w nanashi. Podawali kolumbijski tester. Ale weź mi wybryj, ale syn. Wyruszyłem w kraj na stopach, chłopak. Ten najdzikszy, który znałeś z bajek. Jak przeżyłem się, żegnałem. Chociaż o Bogu już ci opowiadałem. Wczoraj przejechałem pół Europy. Obok ludzi, co się lubią bawić. Pomyślałem, nic już nie zaskoczy. Później wyjechałem z Reykjavik.